Ziemniaki zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Od czwartku w miejscach publicznych będzie obowiązek zakrywania ust i nosa. Wiceminister zdrowia mówił w Trójce, że to ułatwi powrót gospodarki do normalnego funkcjonowania. W Polsce potwierdzono 153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 osób. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że świat wkracza w potężną recesję. Obowiązek noszenia maseczek, który wejdzie w życie już pojutrze, powinien ułatwić proces powolnego powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki. Tak nowe regulacje oceniał w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili wiele osób mogą być tak zwani to nosiciele bezobjawowi. Są zakażone koronawirusem, dlatego jeżeli będą używać, może być to maseczka, czy też chusta, czy też szalik, tym samym nie narażamy na tak dużą ekspozycję materiałem wirusowym osoby, z którymi się będziemy spotykać. Więc jeżeli chcemy uruchomić polską gospodarkę, czyli musimy być w miejscu pracy, taka maseczka jest nieodzowna. Waldemar Kraska mówił też na antenie Trójki, że łagodzenie regulacji będzie miało ostrożny przebieg. Pierwszym etapem to będzie uwalnianie handlu i pewnych rodzajów usług, bo myślę, że wszyscy w tej chwili widzimy, że ta sfera jest bardzo nam potrzebna. Aczkolwiek jeszcze raz muszę powtórzyć, będzie to uchylanie drzwi. Jest to bardzo delikatny i powolny proces, bo tak jak wszystkie gospodarki w Europie, chcemy powoli, aby nie narażać obywateli na wzrost zachorowań. Dziś wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w TVP Info, że można się spodziewać złagodzenia w przyszłym tygodniu części regulacji wprowadzonych w związku z pandemią. Szczegółowe decyzje w tej sprawie mają zapaść w tym tygodniu. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusem w Polsce wzrosła do 7202, po tym jak potwierdzono 153 nowe przypadki. Zmarło kolejnych 12 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków, 41, potwierdzono na Śląsku. Z powodu COVID-19 w Polsce zmarły 263 osoby. Warszawscy urzędnicy apelują, by w czasie pandemii w urzędach załatwiać tylko najbardziej pilne sprawy. Jak mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, przed ewentualną wizytą należy najpierw zadzwonić do urzędu. Umówmy się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie lub za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacji. Taki miejski system rezerwacji został uruchomiony dla mieszkańców pod adresem rezerwacje.um.warszawa.pl. Przypominamy również ze swojej strony, że wiele spraw urzędowych w stanie epidemii można załatwić również elektronicznie za pośrednictwem tak zwanego profilu zaufanego ePUAP. Dokumenty elektroniczne podpisane za pomocą profilu zaufanego mają moc dokumentu urzędowego. Za pomocą tego profilu można też składać wnioski o świadczenia rodzinne, takie jak 500+, czy Dobry Start poprzez portal Empatia. Natomiast co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura, na przykład decyzje, wezwania, zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie, czy odbioru pism na poczcie. Z kolei śluby odbywają się, ale z ograniczeniem obecności do pary młodej i świadków. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że świat wkracza w najgłębszą recesję od czasów wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku. Według funduszu europejska gospodarka skurczy się w tym roku o 6,6%. Polskę czeka ponad 4% recesja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że paraliż światowej gospodarki będący skutkiem pandemii koronawirusa spowoduje skurczenie się globalnej gospodarki o 3%. W Stanach Zjednoczonych spadek PKB wyniesie prawie 6%, a w strefie euro 7,5%. Skutki epidemii na kontynencie europejskim najbardziej odczują Włochy, Grecja i Hiszpania. Według funduszu bezrobocie w Grecji i Hiszpanii przekroczy 20%. Dla Polski fundusz przewiduje spadek PKB o 4,6%, a bezrobocie na poziomie bliskim 10%. Zmiana koniunktury ma nastąpić w przyszłym roku, kiedy to europejska gospodarka zanotuje 4,5% wzrost. Podobne odbicie ma nastąpić w Polsce. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w Chinach nie dojdzie do recesji, choć wzrost gospodarczy spadnie tam do 1,2%. Fundusz zastrzega też, że przewidywania dotyczące światowej gospodarki w 2020 roku obarczone są dużym stopniem niepewności i uzależnione od przebiegu pandemii koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Największy rowerowy wyścig na świecie, Tour de France, nie ucieknie przed trwającą pandemią koronawirusa. Wyścig, który miał rozpocząć się 27 czerwca w Nicei, prawie na pewno zostanie przełożony po tym, jak prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że blokada Francji potrwa do 11 maja, a publiczne spotkania są zakazane przynajmniej do połowy lipca. Nieoficjalnie jeszcze mówi się, że Tour de France odbędzie się w sierpniu, we wrześniu Vuelta, a w październiku Giro d'Italia. 23 kwietnia zapadną pewnie decyzje, co z dokończeniem sezonu piłkarskiego w Europie. Pomysły na razie są dwa. Pierwszy z nich zakłada wznowienie europejskich pucharów na początku lipca po tym, jak ruszą krajowe rozgrywki. Wtedy grano by na dwóch frontach jednocześnie, a finały Ligi Europy i Ligi Mistrzów odbyłyby się na przełomie lipca i sierpnia. W drugim pomyśle zmienia się sporo. W pucharach od ćwierćfinałów zamiast systemu mecz i rewanż o awansie miałby decydować tylko jeden mecz rozgrywany na neutralnym terenie. Wtedy wszystko udałoby się zamknąć w sierpniu. W każdym z wariantów mecze odbywają się bez udziału publiczności. Sapporo. Japońskie miasto od blisko 70 lat znane z tego, że w drugim tygodniu lutego w Sapporo odbywa się konkurs rzeźb z lodu i śniegu. Za datę pierwszego festiwalu uznaje się rok 1950, kiedy to kilkoro uczniów w miejscowym parku postawiło 6 śnieżnych rzeźb. Znane również ze skoczni Okurayama, na której Wojciech Fortuna wywalczył złoto, i najstarszego, najpopularniejszego japońskiego piwa. Sapporo oczywiście. Na razie jednak Sapporo, które ma organizować maraton i chód podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, wróciło do stanu wyjątkowego ustanowionego przez rząd Hokkaido z powodu trwającego rozprzestrzeniania się wirusa. Miasto było wcześniej objęte stanem wyjątkowym od 28 lutego, ale obostrzenia zostały zniesione 19 marca. Tymczasem teraz samorząd miejski w Sapporo ogłosił stan wyjątkowy z powodu dziennego wskaźnika infekcji, który osiąga dwucyfrowe wartości piąty dzień z rzędu. A teraz jeszcze dalej wybiegnę w przyszłość, do kolejnych zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Chińska kolej ogłosiła właśnie, że w drugim kwartale tego roku wzrośnie liczba pociągów pomiędzy Pekinem a Jiangzhaku. Tam rozegrane zostaną m.in. biatlon, biegi narciarskie, skoki i kombinacja norweska. Szybki pociąg pokona 174 km w 47 minut, momentami pędząc 350 km na godzinę. 44 pary pociągów mają kursować w dni powszednie i 51 w weekendy, a w czasie igrzysk to pewnie jeździć będą co 15 minut. Niedawno członek MKO Dick Pound zwrócił uwagę, że organizatorzy igrzysk w 2022 roku muszą uważać na pandemię i to, co z niej wynika. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W nocy przelotne opady deszczu. Deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. W środę na północy i w centrum deszczowo, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Jutro od 6 stopni na Podlasiu do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości Dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziesięć minut po 19:00. Zostań w domu z Trójką. Dobry wieczór. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 23:00 i wraz z nami mnóstwo polskiej muzyki. Rozpoczniemy od tej nieco starszej. Na pogoda i zespół Lombard Oils, to był wielki przebój i ciągle jest swoją drogą, bo ciągle o nim świetnie pamiętamy. No i swoją drogą 1 maja, już kolejny polski top wszechczasów, także proszę zajrzeć na stronę Trójki i zagłosować na swoje ulubione utwory, bo będzie to chyba kawałek przyjemnych wspomnień już 1 maja przez cały dzień w Trójce. Planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu,

sobie z twojej strony patrzy. Mnie szkoda, bałbym się z ciebie całej. Znałbym to, jeśli mógłbym jeszcze ściślej. Mnie szkoda, bałbym się z ciebie całej. Patrzyłbym sobie z twojej strony patrzy. Mnie szkoda, bałbym się z ciebie całej. Skóra i Leski. Leski wraz z nami w tej chwili przez telefon. Cześć Paweł. Cześć Tomku, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Artyści polscy są wspierani przez Polskie Radio, bo gramy właściwie prawie wyłącznie polskie utwory, żeby być z Wami. Ale Wy też wspieracie swoich fanów koncertami. No tak, no staramy się grać, jak już pewnie Państwo zauważyliście w sieci, tak zwane live streamingi. No jest to zupełnie nowa sytuacja. Ja dotychczas uczyniłem taki jeden zapowiadany wcześniej i dwa krótkie. No i jest to naprawdę przedziwna sytuacja, kiedy nie ma tej energii zwrotnej. Człowiek siedzi przy biurku w swoim pokoju. Ale z drugiej strony fajnie, że jest taka możliwość i fajnie, że ludzie pomimo wszystko są z nami. Powiem Ci, że ja nie mogę puszczać zbyt często utworów pod tym Skóra, bo mam łzy w oczach. No właśnie, Skóra, taka granica, która dzisiaj dzieli człowieka od człowieka. No, my jesteśmy na dobre odizolowani z czteroosobową załogą, no ale staramy się to jakoś przekuć na coś dodatkowego, no również na twórczość. No właśnie, jak praca nad trzecią płytą, bo to już czas najwyższy. No w ogóle jak dostałem od Ciebie informację o tej rozmowie, to się uśmiechnąłem pod wąsem do siebie samego, ponieważ właśnie stworzyłem taką piosenkę, która będzie miała premierę w najbliższy piątek w streamingach, no i która nie jest zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości dzisiejszej, czyli od tej naszej społecznej izolacji. No i powstała w zupełnie nowych warunkach, bo w moim pokoju. Więc no nie mogę się doczekać, kiedy się podzielę piosenką Nie chcę zmieniać nic. Leski jest jedną z osób, które śpiewają na płycie Renata Przemyk i Mężczyźni. Co śpiewacie razem? Ja nawet nie wiem, czy ja już mogę zdradzać, bo nie wiem, na jakim etapie jest cała promocja. No śpiewamy piosenkę, którą zupełnie zmieniliśmy, która mam nadzieję zostanie ciepło przyjęta. Zresztą cała idea tej płyty jest piękna, no bo wprowadza zupełnie nowy czynnik do tych utworów, które tak naprawdę chyba większość z nich była singlami, jeśli nie wszystkie. Więc tak jak powiedziałem, nie znam planów marketingowych i promocji tego wydawnictwa, no ale polecam Państwu, będzie piękny. To nie mów tytułu, a zaśpiewaj pierwsze dwa wersy. Nie mogę tam. Ja rozmawiałem z tobą parę tygodni temu, mówiłem, że dla mnie, gdyby to nie były utwory Renaty, tylko twoje na przykład również, to Skóra by zabrzmiała między wami pięknie. No słuchaj, myślę, że to w ogóle jakby riff gitarowy i perkusja tworzy taki klimat, który by też moim zdaniem pasował do Renaty, ale tutaj na płycie ja trochę więcej przemyciłem tych folkowych, balladowych dźwięków. To tyle mogę powiedzieć. Banjo będzie w piosence. To kompletnie nie kojarzę, o czym mówisz. Pewnie Babę ze Słobuk, ale to chyba jednak nie to. Nie, to nie to. No dobrze, w takim razie. To czyli kiedy ta płyta cała, twoja? To znaczy ja się nie podejmuję. Już wszystkie terminy poupadały i koncertów, i różnych innych planów. Więc w imię tego przedstaw swoje plany losowi, a ktoś tam się z góry uśmieje. Nie podejmę się ustalenia jakichś konkretnych dat, no ale myślę, że szybciej niż później, ponieważ właśnie ten okres przekuwam w taką dość mocną pracę właśnie artystyczną i chyba też zrezygnuję z takiego cyzelowania, które miało miejsce przy drugiej płycie. To znaczy ten proces moim zdaniem troszeczkę za długo trwał. A teraz chciałbym, żeby to było spontaniczne i takie pierwotne, więc mam nadzieję, że już wkrótce. Czyli tak troszkę jak twoja koleżanka ze sceny, czyli ta Bartosiewicz, przed którą występowałaś, która do ostatniej chwili robi jeszcze jakieś poprawki na płycie, zwykle. No tak, znaczy to jest taka teoria, znaczy pewnie są różne, ale myślę, że do mnie przygnęła po tej drugiej płycie taka, że te pierwsze dwa take'i, czyli te podejścia do zaśpiewania czy też nagrania, piosenki są, są najważniejsze, bo one jeszcze pochodzą z tej takiej pierwotnej energii, takiej, która nam towarzyszy, jak się bawimy przysłowiowymi klockami Lego, co teraz właśnie czynię w zaciszu domowym. I nie tylko te rzeczy. Ze swoim potomstwem. Absolutnie, no, zbudowałem już nawet dom tekturowy, bawimy się w wojnę, no zasadniczo no, trzeba być bardzo kreatywny, no bo dzieciaki szybko się nudzą, ale jest to rzeczywiście czas, w którym możemy się sobie bliżej przyjrzeć i trochę inaczej na siebie spojrzeć. Mogę ci zdradzić, że ja kiedy byłem dzieckiem, tu nie było klocków Lego, tylko były takie zwykłe klocki plastikowe. Tak, ja pamiętam te klocki. To bardzo byłem twórczy, ponieważ jak coś z nich budowałem, to na chętnie budowałem Hotel Forum, czyli układałem jeden na drugi. No tak, dzisiaj już Nowotel. Ja pamiętam jeszcze modele do sklejania ze składnicy harcerskiej. Załapałem się na ten proceder. A bym miał modelarz jeszcze. No tak, tak. Teraz pewnie też są specjalistyczne sklepy, no ale wtedy łatwiej było dostać rzeczywiście łosia do sklejania niż pudełko klocków Lego. Laureat Trójkowego Mateusza, czyli Laski przy Państwa odbiornikach. Dziękuję, Paweł, i życzę, by ten czas koronawirusa szybko się skończył, byśmy mogli spotkać się i posłuchać Ciebie na żywo tu w Trójce również. Bardzo miło Cię usłyszeć i pogadać i też powiedzieć o tym, że właśnie sobie robię te piosenki, bo będą one bardzo ważne. No i co? No i do zobaczenia na koncertach. Proszę śledzić Facebooka. Mam nadzieję, że ta sytuacja niedługo się skończy. Dzięki, Leski. Pa. Dziękuję. Musisz oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń, wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, co kocham, jest tu. Nie czekaj, aż zrosną się chore myśli, zostaną w nas odłamki słów. Bądź obok, gdy gubię trop, przegrywam bitwy. Krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, co kocham, to był Leski. Nie ukrywam, że płyta Miłość, strona B to jedna z tych płyt, które znam absolutnie na pamięć i słucham z przyjemnością do dziś. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Wieczór z Trójką w domu za 23 minuty, godzina 20. No to wracamy do tych przebojów sprzed lat. Chciałbym być sobą jeszcze. czasem być sobą to zespół Perfect. Trójka w domu u państwa. No i nie da mi się zwariować. Bądźmy sobą, bądźmy tacy, jacy jesteśmy na co dzień. No i wspierajmy się wszyscy nawzajem. Gardło i płuca ledwo żyją też. Nad ranem chcę iść prosto, nosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak dobrze ci było z tym? Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze noszę z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Jarek na widze, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak dobrze ci było z tym? Dobrze ci było z tym? Zespół Mech, a ja miałem jedną wspólną rzecz nawet z Maciejem Januszko, czyli z wokalistą zespołu Mech, bo on był pierwszym prowadzącym program Luz, a ja po paru latach po nim pojawiłem się również w tym programie. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Tylko ręką sięgnąć i już to. spokojnie siądź, spokojny bądź. Po co ci te emocje, niepotrzebne emocje? Opanuj krzyk, to tylko trik. Po co ci te emocje, niepotrzebne to? To był Kapitan Nemo. A za chwilę powrót po krótkiej przerwie Agnieszki Obszańskiej z garścią rekomendacji dla Państwa. Teren. Kultura. Pies o dwóch ogonach to książka fotograficzna, która przeniesie nas na Węgry. Fotograf Michał Adamski podróżował po tym kraju i utrwalał tamtejszą rzeczywistość. Węgry szukające historycznej tożsamości i ludzi zagubionych w tej złożonej rzeczywistości. A z nami już autor, Michał Adamski. Dla mnie ta opowieść jest taką opowieścią o społeczeństwie zagubionym pomiędzy rzeczywistością, w jakiej żyje, a propagandową wizją silnego państwa. Kluczem do tej opowieści jest tytułowy Pies o dwóch ogonach, czyli jest to nazwa takiej niszowej partii politycznej, jej działalność. Została utworzona przez grupę artystów, performerów, którzy poprzez swoją działalność taką performatywną wyśmiewają polityków, procesy zdobywania władzy. Generalnie jeżdżąc po Węgrzech szukałem takich miejsc i symboli, które w jakiś sposób są ważne dla Węgrów poprzez historię, poprzez nawiązania narodowe, patriotyczne. I na zdjęciach chciałem bardzo często ukazać właśnie te symbole, chciałem pokazać miejsca, które są ważne dla Węgrów. Chciałem pokazać taki troszkę uniwersalny świat, procesy, w jakie ludzie są wikłani, ale też chciałem pokazać takie zagubienie tego społeczeństwa i rzeczywistość i chaos, jaki panuje w głowach tych ludzi, którzy tam żyją. Też nie ukrywam, że jadą na Węgry, tam też czułem taki rodzaj zagubienia, takiego podzielenia pomiędzy wizją kraju, który może być zachodni, ale też z drugiej strony wjeżdżając gdzieś głębiej, widziałem zupełnie coś przeciwnego, więc taki stan zagubienia im troszkę mój i troszkę właśnie tych ludzi, którzy tam żyją. W książce fotograficznej Pies o dwóch ogonach Michał Adamski nie stawia tez. Obserwuje. Idzie za intuicją. Podróżuje po Węgrzech z aparatem i rejestruje wycinek tamtejszej rzeczywistości. Polecam, a więcej o tej publikacji znajdziemy na stronie www.pix.house. Polecała Agnieszka Obszańska, a na koniec tej godziny jeszcze zespół Azyl P. Stała pod ścianą.